ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय है भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। और बहुत संघ थे, पूर्व समाज है, जिसका उद्देश्य है भौतिक विकास। भौतिक विकास क्या है? तो जैसे आजकल भारत में बहुत होते हैं नया रोड बनाना, फैक्ट्री बनाना, हॉस्पिटल बनाना, आर्थिक विकास, गरीबी हटाना। इंदिरा गांधी बोले गरीबी हटाओ, तो आज तक गरीबी चलती रहती है। आपको याद है गरीबी हटाओ, खुद की गरीबी, गरीबी नहीं थी, जेब भरने से, वो ये सब राजनीतिक कथा है। तो यही भौतिक विकास और अनुसंधान, कैसे कैंसर हटाना है, मलेरिया, ये सब मेडिकल रिसर्च होते हैं, और कैसे अच्छा ब्रिज डैम ये सब बनाना, ये इंजीनियर का काम है। कोई गया है कोलकाता हावड़ा ब्रिज? ब्रिटिश का निर्माण है, नहीं हावड़ा ब्रिज तो 100 वर्षों के अधिक के पहले उसका निर्माण था, और अभी तक हर रोज कई लाख लोग उसको पार करते हैं। तो फिर भी उसमें कुछ फटना नहीं है, तो बहुत मजबूत है, नहीं तो वो इंजीनियरिंग मार्वल है, नहीं हावड़ा ब्रिज। तो ऐसे ये सब भौतिक विकास है। और अगर ब्रिज बनाना है तो फिर बोट से पार करने का जरूरत नहीं है, सुविधा है। वो हावड़ा ब्रिज के नजदीक वो हावड़ा स्टेशन है, तो कोलकाता से हावड़ा जाना है, हावड़ा ब्रिज से गंगा पार करना, फिर हावड़ा स्टेशन से सीधा हावड़ा कोलकाता से ट्रेन से आनंद जाना है, दिल्ली, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, तो ये सब भौतिक विकास है। तो ब्रिज बनाना है, फिर ट्रेन, फिर ऐसा है कि वो आम जो यूपी में आम चास है और गुजरात में हम मिलते हैं, यूपी वो क्या उसका क्या नाम था, वो फौजली नहीं, एक प्रकार का आम है जो लखनऊ से आते हैं, क्या नाम है, नहीं आपूस तो केसर, केसर आपूस रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो भौतिक विकास से गुजरात, गुजराती लोग गुजरात में जो रहते हैं, केसा आम जो यूपी में आते हैं, तो गुजरात में बैठ के केसा आम खाते हैं। और भौतिक विकास से वो साउथ अफ्रीका में वो क्रिकेट मैच जो हो रहा है आनंद में बैठ के लाइव देख सकते, तो ये सब भौतिक विकास है। और भौतिक विकास से ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल बनाना है कि एकदम 5-star फैसिलिटीज होते, AC इत्यादि, तो फिर भी इंजेक्शन से दर्द होता है। और फिर भी हॉस्पिटल का एडमिट करने का मतलब बीमारी होते या एक्सीडेंट हुआ। अच्छा लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो अभी माला दिया तो पहले मुझको परीक्षा की, तो क्या बकवास कहेगा या अच्छी बात? तो लग रहा है अच्छी बात बोलते ही उसलिए मुझको हार देते, मुझको सर्टिफिकेट देते हैं। अभी चले गया वो, ये बात अच्छा नहीं लगता। तो 5-star फैसिलिटी से किस लिए? एडमिट करने के लिए। और जैसे आप एयर कंडीशन्ड वार्ड में या एयर कंडीशन्ड खुद का कमरे में हॉस्पिटल में परलोक गमन कर सकते, अर्थात मर जाएगा, तो ये सोचने है नहीं कि जितने भी भौतिक विकार जितने भी हो तो अन में मरण होते। तो हम पूरा जीवन में नहीं, एक बार साल में हम केसर आम खाने का अवसर मिलते। यदि दुबई में रहेंगे आप 12 महीना आम खा सकते, नहीं एक हफ्ते के पहले दुबई में था, वहां पर वो कैसा मांगा, वो उसका सीजन खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तानी आम अभी तक वो सीजन है अभी तक पाकिस्तान में, तो दुबई में मिलते। उसके बाद कीनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, हवाई से, दक्षिण अमेरिका से, तो ऐसे 12 महीना में आम मिलते। कैरी नूरास गुजराती फेवरेट, 12 महीना मिलते। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। दुबई की बात बोलते हो, वो दुबई में था बहुत साल, अभी राधा गिरिधारी का चारण आश्रय में है। भौतिक विकास चढ़ के आध्यात्मिक विकास के लिए आया है गोविंद राज दास। तो ये बात सोचनी है नहीं कि पूरे जीवन में अगर हम ऐसे एंजॉय करेंगे भौतिक विकास से, तो फिर भी अंतिम समय आएगा। उस सूरत में क्या बोलते हैं, खाना गुजरात सूरत में और मरण काशी में, तो ऐसी योजना है। तो सूरत में सूरत रहो, और क्या घड़ी क्या बोलते घड़ी घड़ी खाओ, फिर इंद्रजैस पेट खराब होगा और अल्सर होगा, फिर वो सूरत थापती एक्सप्रेस है नहीं, भौतिक विकास है, एक डायरेक्ट गाड़ी है, घड़ी ज्यादा खाते है, उसके बाद गाड़ी पकड़ो थपती गंगा एक्सप्रेस पकड़ो और सूरत जाओ और वहां मर जाओ। फिर जीवन में आध्यात्मिक विकास करने का जरूरत नहीं है, खाली भौतिक विकास करो और अंत में काशी जाओ और वहां पर मुक्ति मिलती है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम अवसर मिलेंगे काशी धाम जाने के लिए। मुक्ति मिलती है काशी विश्वनाथ की कृपा से। कैसे? वो काशी विश्वनाथ राम भक्त है, मुक्तिदाता केवल विष्णु है, शिव नहीं है। शिव महान देवता है, महान विष्णु भक्त है, राम के भक्त। भगवान शिव सदैव ध्यानरत रहते हैं, तो उनका ध्यान का विषय क्या है? भगवान राम के श्री चरण। तो काशी विश्वनाथ की कृपा से जो शरीर को त्याग करते हैं काशी धाम में, मुक्ति मिलते हैं। कैसे? तो मृत्यु मुखी व्यक्ति का काम है मृत्यु का समय भगवान महादेव आते हैं काशी धाम में और राम नाम कहते हैं उसका कान में, और ऐसे मुक्ति मिलते राम नाम सुनने से। वैष्णवानं यथा शंभु, परम वैष्णव है शंभु शिव, शिव शक्ति दोनों महान भक्त है। शक्ति मतलब देवी पार्वती, तो गुरु है शिव और उनकी शक्ति है पार्वती। पार्वती है इस और सभी भौतिक ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री, तो सब भौतिक विकास संभव है पार्वती देवी की कृपा से। परंतु उनकी स्वयं की रुचि है आध्यात्मिक विषय में, और इसलिए उन्होंने उनके गुरु पति गुरु भगवान महादेव से बहुत आध्यात्मिक विषय पर प्रश्न पूछती है। तो उनकी एक संदेह शंका थी कि इस भौतिक जगत में जिसमें मैं अधिष्ठात्री हूं बहुत प्रकार की उपासना देखते हैं, तो कोई कोई आप महादेव की उपासना करते हैं, कोई कोई मेरी उपासना करते हैं, कोई कोई हम दोनों एक साथ शिव शक्ति की उपासना करते, कोई कोई विष्णु भक्त है, कोई कोई भूत प्रेत की उपासना करते हैं, इंद्र अग्नि चंद्र वो सब देवताओं की पूजा चलते रहते हैं, तो कौन सी उपासना श्रेष्ठ है? पार्वती का प्रश्न। और महादेव का उत्तर, आराधनानं सर्वेशं विष्णुर आराधनं परम, तो सभी प्रकार की आराधना में विष्णुर आराधन परम है विष्णु आराधना। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उससे और भी बढ़िया है भगवान विष्णु के भक्तों की उपासना, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्ता पूजा व्याधिका, मेरी उपासना से मेरी पूजा से मेरे भक्तों की पूजा करना और भी उत्तम है। तो ऐसे भौतिक विकास होते हैं, और जितने भी भौतिक विकास होते हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन में, तो अंत में मृत्यु होगा। और यदि हमारा प्रयास है देश की सेवा करना, मैं जीवन को उत्सर्ग करूंगा देश की सेवा में, जैसे देश की उन्नति होगी सबको उत्सर्ग करना चाहिए देश का विकास के लिए, तो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, तो जैसे हिंदुस्तान सदैव पाकिस्तान के ऊपर और विकसित होगा, तो ऐसे सब देशवासी का प्रयास होना चाहिए। तो बात एक ही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नागरिक और हिंदुस्तान का नागरिक सबकी एक ही गति है, कब्रस्तान। तो सब मरण की दिशा, मरण के ओर जा रहा है, कब्रस्तान या स्मशान। तो मृत्यु सर्वहराष्ट्र, हम देश का विकास होगा लेकिन मेरा भारत जितना महान ना हो तो भारत इस देश का अंत भी होगा। एक दिन आएगा जिसमें हिमालय, कन्याकुमारी और पूरा देश का अंत होगा। प्रलय, प्रलय का समय में स्थावरानम हिमालय, वो हिमालय जो अच्छा हो है। तो जितने भी शक्ति हो एक व्यक्ति का, मिस्टर यूनिवर्स जितने भी बलवान हो, तो किसी की शक्ति नहीं है, हिमालय पर्वत को चला। इसलिए वो पर्वत का दूसरा नाम है अचल। परंतु हिमालय पर्वत उसका भी अंत होगा प्रलय का समय। तो इस भारत देश तो नहीं रहेगा, कुछ दिन रहेगा फिर उसका भी अंत होगा। इस भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, सब कुछ। तो इसलिए समझना चाहिए कि भौतिक विकास तो वास्तव विकास नहीं है। उससे कुछ वास्तविक फायदा नहीं होते। इस जीवन में आप आगे बड़ा धनी हो तो अगला जीवन में आप बड़ा हाथी या ऊंट या कीट हो सकते। कीट समाज में भी बड़ा और छोटा है। मैं बहुत बड़ा कीट हूं, कीट समाज में सबसे बड़ा हूं, मैं कीट का मिस्टर यूनिवर्स हूं। कीट, क्रीमी, सांप, ये सभी निकृष्ट श्रेणी जीव जाति है। तो यही समझना चाहिए कि भौतिक विकास से कोई वास्तव विकास नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में भौतिक विकास वो भी था, परंतु मुख्य खेल आध्यात्मिक विकास पर था। ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक भारत में कुछ भौतिक विकास नहीं था, बहुत था। शास्त्र में हम ऐसे शब्द मिलते विमान, विमान का मतलब प्लेन। तो आजकल प्लेन है केरोसिन से चलते हैं, तो उससे और भी उन्नत था पुष्प विमान जो मंत्र शक्ति से चलते। उससे कोई वातावरण का कोई प्रदूषण नहीं होते, उससे मंत्र शक्ति से चलते हैं। तो आज का हमारा विश्वास नहीं है उसमें, क्योंकि उस प्रकार का विमान हम नहीं देखते हैं, लेकिन है अभी तक देवलोक में, स्वर्गलोक में। और इस लोक में आजकल इस कलयुग में नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार का पुष्प विमान चलते हैं कैसे, मंत्र शक्ति से। लेकिन आजकल किसी की शुद्धता नहीं है, जिससे मंत्र उच्चारण से वो ऐसे विमान चलते हैं। तो परमाणु यही शब्द भी शास्त्र में जो आधुनिक विज्ञान में एटम बोलते, परमाणु। तो ये सभी ज्ञान था पुराणिक युग में, वैदिक युग में, और चिकित्सा विज्ञान वो भी था, कैसे सर्जरी करना है। तो उसका पूरा वर्णन है चरक संहिता में, आयुर्वेद शास्त्र में। तो क्या हुआ, तो ये सब ज्ञान उसका परंपरा तो नष्ट हो गया है। भारत का इतिहास है कि उस स्कूल में एक्चुअली यही बात मना है स्कूल कॉलेज में, लेकिन मुसलमानों का उत्पीड़न से तो बहुत बहुत ब्राह्मणों जो ये सभी प्रकार का ज्ञान में पटु थे तो बहुत मार गए थे मुसलमानों के हाथों से, और बहुत ग्रंथागार जिसमें बहुत प्राचीन लिपि संकलित थी तो सब जल दिया मुसलमानों। तो ऐसे बहुत प्राचीन ज्ञान जो लुप्त हो गया है। तो हिंदू मुसलमान ऐसी बात हमारी नहीं है, लेकिन विषय है कि प्राचीन भारत में विकासित भौतिक ज्ञान का अभाव नहीं था, बहुत था। और भारत इतना उन्नत और धनवान देश था कि बहुत दूर से ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच इत्यादि यहां आए थे भारत का धन लूटने के लिए। तो हम नहीं बोलते हैं कि सभी प्रकार का भौतिक विकास बंद करना चाहिए, परंतु यही समझना चाहिए कि भौतिक विकास से आध्यात्मिक विकास का महत्व और बहुत अधिक है, क्योंकि भौतिक विकास से हम कुछ सुविधा मिल सकते हैं, परंतु सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, और सब विकास जो हम कर सकते हैं वो काल से बाधित है, सीमित है। और आध्यात्मिक विकास की कोई सीमा नहीं है। भौतिक विकास से जितने भी विकास होते हैं तो फिर भी भौतिक स्थिति का मूल लक्षण एक ही रहेगा। तो यदि हम धूमधाम से बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग और बहुत प्रकार की योजनाएं बनाते हैं तो फिर भी बॉटम लाइन होगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख रहेगा। आध्यात्मिक दुख का मतलब शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, और अधिभौतिक दुख क्लेश जो अन्य लोग और अन्य प्राणियों हमको देते और आदि दैविक क्लेश तो अनावृष्टि अथवा अधिक वृष्टि अथवा भूकंप अथवा सुनामी, ये सब प्राकृतिक क्लेश तो ये सब रहेगा जितने भी भौतिक विकास होते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान है भौतिक विकास उसी दिशा में ज्यादा प्रयास नहीं करते, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करते, क्योंकि जितने भी भौतिक विकास हो तो फिर भी इस भौतिक जगत का मूल लक्षण है कि भौतिक स्थिति दुखमय है। और खास इस आधुनिक युग में वो विकास जो है उससे भौतिक विकास उससे बहुत प्रतिकूल अनुसंगिक फल है। जैसे और बोला नहीं वो विमान प्लेन कार ट्रेन ये सबों से प्रदूषण होते हैं। इस वाला विद्यानगर में बहुत विकास हो रहा है। 15 साल के पहले ये पूरा इलाका तो गांव जैसे था। शायद दिन में इस रास्ते में 3-4 गाड़ी चलती थी, आजकल 1 मिनट में 3-4 गाड़ी आते जाते रहते हैं। तो विकास हो गया है लेकिन उससे प्रदूषण ज्यादा होते हैं। और खास इस आधुनिक जमाने में तो विकास होते बहुत सुविधा है लेकिन लोगों की अशांति बहुत बढ़ गई। तो ऐसे विकास से क्या फायदा हुआ? एक्चुअली आध्यात्मिक विकास यही वास्तव विकास है, यही हमारा प्रचार है। अगर वो भौतिक विकास है तो ठीक है, अच्छा है। जैसे कि मैं माइक्रोफोन में से बोलता हूं, वो टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिस्ट इसको बनाए, किस लिए? वो आवाज बढ़ाने के लिए। वो क्या है, वो क्या कराओके, क्या बोलते कराओके जापानीज, तो माइक में से आवाज जो बढ़ाते हैं। तो पॉलिटिकल स्पीच भी हो सकते, कराओके हो सकते, फिल्मी गान वो भी हो सकते। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए। तो ठीक है, ये सभी भौतिक विकास है। हम ये सब सुविधाएं लेके कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं लेकिन हम स्वयं और अच्छा माइक बनाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। तो दूसरे लोग है जो उसमें रुचि है, जो ठीक है आप करो और हम प्रयोग करेंगे। और अगर और भौतिक विकास नहीं हो, हमारे कोई आपत्ति नहीं होगी। और वास्तव में हमारा प्रचार है, श्रील प्रभुपाद का प्रचार है कि इस कल युग का अंदाज का विकास वो सब उग्र कर्म है। तो अच्छा हो सरलता से जीवन व्यतीत करना, जिससे ज्यादा समय मिलेंगे आध्यात्मिक विकास के लिए। भौतिक विकास का नाम, भौतिक विकास से क्या होना चाहिए कि लोग का इतना सा श्रम नहीं होगा, वो वास्तव विकास, वो वास्तविक विकास होते नहीं यदि ज्यादा श्रम नहीं हो। लेकिन भौतिक विकास से क्या होते है, तो लोग सब लोग का ज्यादा काम करना पड़ता है, तो कैसे विकास होते है? तो पूर्व काल में लोग इतने सा काम नहीं करते थे, तो टीवी नहीं, टीवी रेडियो प्लेन ट्रेन ये सब सुविधा नहीं था, लेकिन लोग तो इतना सा श्रम नहीं करते थे। तो एक कहानी है कि एक कॉमर्स प्रोफेसर गांव गया था और देखा कि कहीं लोग बैठ रहे हैं एक पेड़ की छाया में और आपस में बात छोटी छोटी बात करते हैं। तो वो कॉमर्स प्रोफेसर आया और बोले, क्या करते हो, ज्यादा काम करना चाहिए, कैसे किस लिए, ये सब गांव वाले पूछते थे। तो क्या है, देखो ये इस जमीन अच्छा है, तो यहां पर मैं प्लान दूंगा, मैं कॉमर्स प्रोफेसर हूं, तो आम चास करो, आम का औचक लगाओ। तो फिर गांव वाले बोले कि हम कितने सारे आम खा सकते, तो हम काफी मिलते, दो तीन वृक्ष है, तो और रोपण करने से क्या फायदा होगा, नहीं नहीं एक बड़ा औचक बनाओ, बैंक से लोन लो, बड़ा औचक बनाओ और कैनिंग फैक्ट्री बनाओ, फिर एक्सपोर्ट करो और ज्यादा पैसे मिलेंगे, मिलियनेयर बन जाएगा। तो मिलियनेयर होने से क्या फायदा होगा, फिर वो रिटायर कर सकते हो $1,000,000 मिल के आम का बिजनेस से, तो आप रिटायर कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर और काम करने का जरूरत नहीं है, आप सब बैठ के दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते, तो हम ऐसे हम अभी करते हैं। तो भौतिक विकास से इससे क्या फायदा है। तो श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था, तो इतने सा काम मत करो, समय केवल जीवन का समय तो केवल काम करने के लिए उसका उद्देश्य नहीं है, और अगर ज्यादा समय मिलते हो तो छोटी छोटी बात में उसको नष्ट करना नहीं, तो इस मानव जीवन मिलके आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतमनित्यमभिहधीर चूर्णम् यथेतनापतेत अनुपृत्य यावन् निश्रयसय विषया खलु सर्वत स्यात्। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके सोचना चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद इस दुर्लभ मानव जन्म मिला और थोड़े दिन में उसका पतन होगा, मरण होगा, तो इस मानव जन्म का विशेष सुविधा है कि मानव जन्म में आध्यात्मिक विकास संभव है, तो इसलिए मृत्यु के पहले ऐसा विकास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। मानव जीवन में इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भौतिक विकास का उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना उत्साही नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास के लिए उत्साही होना चाहिए। तो इस संघ का प्रचार है आध्यात्मिक विकास करो, और वो आध्यात्मिक विकास कैसे करना है, तो उसलिए ज्यादा मेहनत करना का कोई जरूरत नहीं है, कुछ समय निकालना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र जाप करने के लिए। इस प्रकार की कथा श्रवण करने के लिए तो कृष्ण भक्ति में विकास करना बहुत सरल है, इससे प्रदूषण नहीं होते, मानसिक प्रदूषण का सफाई होते हैं। तो आज के लोग बहुत चिंतित है क्योंकि प्रदूषण इतना सा है कि वो कैंसर होते, ये सब प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन सबसे भयानक प्रदूषण है मानसिक। तो मानसिक प्रदूषण जो भौतिक विकास से आते हैं, हम जो बोलते हैं भौतिक विकास क्या है, जो बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन पर नंगी डांस देखो, ये क्या है भौतिक विकास? विकास कैसे है? उससे मन दूषित होते हैं। तो मानसिक दूषण साफ करो आध्यात्मिक विकास से। ये सब भौतिक विकास से यदि फल होते हैं काम क्रोध लोभ बढ़ाना, तो वो विकास क्या विकास? ये क्या है विकास? एक परिप्रेक्ष्य में विकास है, लेकिन सभ्यता यदि उससे असभ्य होते हैं तो ये क्या है विकास? नहीं है, सभ्यता का विनाश होता है। तो वास्तव विकास है वो विकास जिससे काम क्रोध लोभ इत्यादि कम होते हैं, मिट जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि वो भारतीय संस्कृति में विकास की धारणा जो थी, जो अभी तक है, वो ही वास्तव विकास है। कि भारत के सब भारत का इतिहास में सबके श्रेष्ठ व्यक्तियों कौन कौन थे? आजकल वो टीवी सीरियल से पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन उसके पहले टीवी सीरियल का दिखाने के पहले इतना फेमस नहीं थे। फेमस कौन थे? ये सब मुनि ऋषि व्यासदेव, कितना विकसित व्यक्ति व्यासदेव। तो उनका विकास क्या है? उनका चैतन्य का विकास। व्यासदेव गुहा में रहते थे, कोई गया है बद्रिकाश्रम तो वहां पर व्यास गुहा है ना, छोटा सा गुहा, जिसमें व्यासदेव रहते थे और उसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, टीवी नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है। तो ऐसा सरल गुहा में बैठ के व्यासदेव भौतिक विकास से विभ्रमित बद्ध जीवगण का वास्तविक विकास आविष्कार करने के लिए भगवान व्यासदेव हमको वेद शास्त्र दिए थे। तो ये सब व्यासदेव जैसे महान महान मुनि ऋषि गण, वे भारत के श्रेष्ठ व्यक्ति है। भारत की संस्कृति में धनी होना तो उसको इतना सा दाम देना नहीं था। आजकल बिल गेट्स का नाम बहुत प्रसिद्ध है। भौतिक विकास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अभी विस्तार है, उसमें बहुत बग्स है, तो हमको गलत सॉफ्टवेयर देने से बिल गेट्स का नाम प्रसिद्ध हो गया है। तो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन विश्व को क्या दिया ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत गलती है, सॉफ्टवेयर जो हमेशा क्रैश होते हैं। तो क्या फायदा, बड़ा फायदा है उससे, फायदा होते हैं अभी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है आधुनिक जीवन में, लेकिन ये एक कि बिल गेट्स का नाम प्रसिद्ध है और श्रील प्रभुपाद का नाम प्रसिद्ध नहीं है, ये इस आधुनिक जमाना का एक लक्षण है कि वो व्यक्ति जो विश्व का परम हित के लिए जीवन उत्सर्ग किया और सब लोग को ऐसा सुंदर सारा प्रमाणिक आध्यात्मिक विकास का मार्ग पूरा दुनिया में प्रचार किया है श्रील प्रभुपाद, लेकिन बहुत कम लोग उनका नाम सुनने हैं। और बिल गेट्स, सब बिल गेट्स का नाम सुनते हैं, सुन लिया है। तो यही एक लक्षण है कि पूरा समाज विभ्रमित है। यदि एक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो महान व्यक्ति जैसे मान जाते हैं, और यदि कोई हमको ऐसा विधान देते हैं कि सॉफ्टवेयर का कोई जरूरत नहीं हो, कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत क्या है, क्योंकि दुनिया में बहुत समस्या है, जटिल विषय है, तो उसलिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग है। तो श्रील प्रभुपाद हमको ऐसा आध्यात्मिक विकास का विधान दिया है जिससे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्रिज बनाना, तो ये सब चिंतन का जरूरत नहीं हो। हम भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में रह सकते हैं जिसमें कोई समस्या नहीं रहती। तो इसलिए हम सबको इस आध्यात्मिक विकास के लिए प्रचार करते हैं। यही हमारा अनुमोदन है कि भौतिक विकास से मोहित मत हो, उससे कोई स्थायी फायदा नहीं होते। सनातन कल्याण होते हैं आध्यात्मिक विकास के द्वारा। तो यही हमारा प्रस्ताव है। मैं जानता हूं कि आपके लिए यही बात स्वीकारना कठिन है, क्योंकि जन्म से आप सुन रहे हैं कि भौतिक विकास, भौतिक विकास, भौतिक विकास करना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप ठंड दिमाग से विचार कीजिए। तो वास्तव कल्याण कैसे होते समाज के लिए और आपका व्यक्तिगत जीवन में? तो भौतिक विकास के लिए इतना संघर्ष होते हैं और अंतिम फल है पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। मानव जन्म मिलके यदि हम केवल भौतिक प्रयास के लिए प्रयत्न करते हैं, तो मानव जन्म का वास्तव उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना तो लुप्त रहते हैं। फिर मानव जन्म प्राप्त करके उसको अच्छी तरह प्रयाग नहीं करने का फल क्या होते हैं? नीच योनि में जन्म प्राप्त करना। तो मानव जन्म का अवसर तो पूर्ण नहीं हुआ। तो ये हमारा प्रस्ताव है। हम नहीं बोलते कि सभी भौतिक चेष्टा बंद करो, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं कि यही समझना चाहिए कि भौतिक विकास तो सब कुछ नहीं है, उससे आध्यात्मिक विकास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तूर्णम यथेत, देरी मत हो, अभी अभी शुरू करो। कल हम अवसर मिलेंगे कि नहीं वो निश्चित नहीं है, अभी अवसर है आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो शुभस्य शीघ्रम, अति शीघ्रम, सबसे मंगलमय शुभ का विधान अर्थात कृष्ण भक्ति, जिससे आध्यात्मिक विकास सरलता से पूर्ण होते हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। यही हमारा प्रस्ताव है। और आपका क्या राय है? जरा से सोचिए, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? कुछ समय के बाद इस शरीर का अंत होगा, देहांत प्राप्ति होगी। तो उसके बाद क्या होगा? मानव जीवन में हम जो करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होते हैं। तो यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यदि हम पाप कर्म करेंगे जो आजकल नॉर्मल है, साधारण है, तो हम नीच योनि प्राप्त करेंगे, नरक जाने के पश्चात। और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे हम सीधे भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। तो यही बात सोचनी है। तो जरा सा सोचिए। और यदि आपको चाहिए आध्यात्मिक विकास का मार्ग कैसे उसमें जाना है, हम यहां पर है वो पूरा मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। कई प्रश्न अगर हो तो जरा से पूछे अभी। कई प्रश्न नहीं है, इसका क्या अर्थ है? वो सब सहमत है, और शायद आप सोच रहे हैं कि वो महाराज इतना बकवास बोलते हैं तो उससे कुछ बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आप ऐसे नहीं लगते, नहीं, आप सहमत है। सहमत है तो इसलिए आपको कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए, और यदि शंका हो तो बाद में वो हमारे सब भक्तों के साथ शंका व्यक्त करो। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि हम सब भौतिक विकास बंद करेंगे तो जीवन शैली कैसे चलेगा। बहुत से तो हम नहीं बोलते हैं कि सब काम बंद करो। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोले कि जीवन यात्रा भी चते न प्रसिद्ध यद कर्मणः। तो जीवन यात्रा सिद्ध नहीं होगा यदि अकर्म, यदि कोई कर्म नहीं करते हैं तो जीवन तो नहीं चले। तो भगवान कृष्ण नहीं बोलते सब काम बंद करो। भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको स्मरण करके, उनकी भक्ति करके काम करना। मत काम अकृत, मत भर, मत काम करो कृष्ण की प्रीति के लिए। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद करुष्व मदार्पण। हे कौन्तेय अर्जुन, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, तपस्या करते हो इत्यादि, जो खाते हो, तो सब चेष्टा मुझको अर्पण करो। यही कर्म योग है, और कर्म योग का उत्तम स्तर है भक्ति योग। हरे कृष्ण। तो ये सभी बात व्यवहारिक रूप में सिद्ध होते हैं हरि कीर्तन में। तो हरि कीर्तन वाले आओ, कीर्तनीय सब, हम हरि कीर्तन करेंगे। तो एक बात है कि ये हरि कीर्तन बहुत आनंदमय है और नाचना भी है, लेकिन मुख्य है हरि नाम। तो आप जरा सा सब हमारे साथ हरि नाम संकीर्तन कीजिए, तो केवल नाचना नहीं, और ध्यान से सुनने से भगवान हरि के श्री चरण पर ध्यान करके, प्रार्थना करके हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए। तो इस प्रकार का भक्ति भाव से हरि कीर्तन पूर्ण होते हैं। हरे कृष्ण। सर एक्चुअली लॉर्ड इंद्र इज सेड टू बी गॉड ऑफ ऑल किंग्स, सो आई नो दैट कृष्ण भगवान इज सुप्रीम पावर, सुप्रीमली पावरफुल। So in the village if you go, someone will introduce, he's head of everyone. It's true, no? In the village. So Indra is the king of kings within one Brahmanda. It's true, but only true within a limited area. So Krishna is the Ananta Koti Brahmanda Kena Bhagavan Krishna. or Indra is just king of some little one Brahmanda. Not even one Brahmanda, just Swarga. Hare Krishna. His lover is more than a wife. His lover is more than a wife. I don't know. You go and ask the Bollywood actors. Sir, because Radha is kept aside of. You cannot understand about Radha by comparing with some Bollywood actress. Sir, but Krishna's wife was. You cannot understand. First, you understand I am Atma. Step by step. So some people say that don't go to temple and solve that problems which are social problems and national problems. Then go to temple and chant. Will they ever be solved? Will the problems ever be solved? Should be. If you will try, then... So many people are trying for so many years. The problems are getting worse. But by only chanting you cannot solve that problems. Because the material world by nature is full of problems. They'll never be solved. However much you try, there'll always be the problem of repeated birth and death. So intelligent people go to the temple, chant Hare Krishna and get free from birth and death. And foolish people think they can solve the problems, which they'll never solve. आत्मा मनुष्य भी आत्मा का स्वरूप है और प्राणी भी आत्मा का स्वरूप है. क्या बात है. मनुष्य भी आत्मा है और प्राणी भी आत्मा है. दोनों के आत्मा है. भगवान का स्वरूप भी आत्मा है. नहीं, वो शरीर और आत्मा अलग है. शरीर जो है वो आत्मा नहीं है. प्राणी का शरीर आत्मा नहीं है. मनुष्य शरीर वो भी आत्मा नहीं है. आत्मा सभी जीवित शरीर में है लेकिन आत्मा शरीर में. मनुष्य का स्वरूप है आनंद में रहना. आत्मा का स्वरूप आनंद में रहना. हाँ, और जो प्राणी में जो भी आत्मा है उसका भी स्वरूप आनंद में रहना. अगर सिर्फ जो फिर भूत प्रेत होते हैं उनको कौन सी आत्मा होती है. क्या भूत. भूत प्रेत होते हैं उनको कौन सी आत्मा होती है. तो वो कैसे आनंद में रह सकते हैं. वो सूक्ष्म शरीर है. सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर भी है ना. लेकिन जो भूत प्रेत नहीं होते वो कैसे आनंद में रहती है. आनंद जैसे सुअर आनंद मिलते हैं थाती खाने से तो भूत प्रेत आनंद मिलते हैं दूसरों को तकलीफ परेशान देने से. फिर वो भी साइकिल में. लेकिन वो सुख तो सुख नहीं है. नहीं, फिर उनको उनको मुक्ति कैसे मिलती है. आप अभी उसी शरीर में है तो कैसे आपका हाल से आप मुक्त होंगे. आप चिंतन कीजिए. लेकिन वो तो हरे कृष्ण महामंत्र चेंज नहीं कर सकते. नहीं, तो आप अभी मनुष्य शरीर में है. आप अभी हरे कृष्ण कीर्तन और जप करो. आपका अवसर है. भूत प्रेत और सब वनस्पति वृक्ष उनका कोई अवसर नहीं. तो आप करो. आप करो. वो भी 84 लाख पीसेस में आते हैं. भूत प्रेत लगते हैं. पहले खुद का हाल देखो. अरे जी, आदमी के मन में ऐसे विचार आते हैं कुछ पॉजिटिव थिंग्स कुछ नेगेटिव थिंग्स. पॉजिटिव थिंग्स मीन्स थिंक ऑफ कृष्ण और नेगेटिव थिंग्स मीन्स थिंक ऑफ माया. थिंक ऑफ माया वो क्यों आते हैं. हमेशा डाउटफुल क्यों रहता है. इसकी वजह क्या है. शंका होती है क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है इस भौतिक जगत में. सब कुछ अस्थायी है तो किसमें हमारी श्रद्धा हो सकती. इसलिए बोलता हूँ पॉजिटिव है भगवान कृष्ण का चिंतन करना. क्योंकि कृष्णा तो उनका अन्न नहीं है तो कभी नाश नहीं होते. और इस भौतिक जगत में तो एक दिन आएगा जिसमें हिमालय भी उसका अंत होगा. और वो नेगेटिव थिंकिंग जो आती है उसको पॉजिटिव में या फिर ओवरकम करने के लिए कुछ उपाय. नहीं ऐसे वो जब जो नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं उसको काम क्रोध लोभ ऐसे होते हैं वो राजगुण और तमगुण से आता है इससे भक्ति साधना करना चाहिए जिससे उच्च चेतना का विकास होगा और हम कुछ भी काम करने से पहले ऐसा सोचते हैं ऐसा किया तो फिर क्या होगा ऐसा किया तो उसके यानी डिमेरिट्स ज्यादा देखते हैं स्वाभाविक वो विवेक बोलते हैं ना तो किसी भी काम करने का पहले देखना विचार करना चाहिए तो ऐसा होगा लगता है कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा तो ज्यादातर मेरिट से क्यों नहीं देखते यानी डिमेरिट्स की जरा अपना शायद आपका स्वभाव है जो पूर्व जन्म का फल से ऐसा स्वभाव मिला लेकिन स्वभाव मतलब हम बोलते हैं स्वभाव लेकिन वास्तव स्वभाव शुद्ध है आपका स्वभाव जैसे आपकी ऐसी आकृति है ऐसा रूप है और हम बोलते हैं वो आप है लेकिन वास्तव में वो आप नहीं है वो खाली अस्थाई शरीर है तो मानसिक वृत्ति जो हम पूर्व जन्म का कर्म फल से मिला वो भी हम नहीं है उसको परिवर्तित करना चाहिए भक्ति साधना करने से मन को शुद्ध बनाना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से और ये सब नेगेटिव थॉट्स जो है काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सर्य जो है वो साफ हो जाते है चेतो दर्पण मार्जनम वो चेतना जो दर्पण जैसे है वो मार्जित साफ हो जाते हैं संकीर्तन कृष्ण संकीर्तन करने से तो यही उपाय है हरे कृष्ण तो आप आइए हर सैटरडे हर शनिवार को यहाँ पर युवकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम होते हैं हरे कृष्ण आदि केशव अभी अभी काम विधारी विराजमान है तो लाभ उठाइए यहाँ पर रेगुलरली आने से श्रवण कीर्तन सेवन ये सब करना चाहिए।